világos, magyarok az jó dolog, a puncs is nagyon kell, lassan olvad a nyelvemen. Kösz, jól vagyok, az éveket nem számolom, boldog vagyok, nyerem a sok gombot.